der ligger i bakkernes ly. Send os en kul, så det røg i vores sky. Luften er mættet af hamrens klang. Viden omkring lyder om boldens sang. Med hamren slår smidet en randvoksne mand. Hver eneste dag, mindst tusinde slag. Hans øjne kan glyse som glødende sand i skæret fra kulissens brand. For her stod han som dreng i de sårløse år, og dagene kommer og blæsbælgen går. Han vildt og indskyld, han er gammel og grå, præcis hvor en hammer skal slå. Smedjen, der ligger i bakkernes ly. Send os en kul, så det røg i mod sky. Luften er mættet af hamrens klang. Viden omkring lyder om boldens sang. Med hammeren slår smidet en randvoksne mand. Hver eneste dag, mindst tusinde slag. Hans øjne kan gnistre som glødende sand i skæret fra kulissens brand. For her stod han som dreng i de sårløse år, men dagene kommer og blæsbølgen går. Han vildt og indskøn, han er gammel og grå, præcis hvor en hammer skal slå.